Kate Bush was dat, met een hit uit 1985, Running Up That Hill. Dit is De Late Avond, met Bert de Wolf. Uit Noorwegen kwamen ze, deze jongens van AHA, daar waren ze gewend aan slecht weer. Ze maakten Crying in the Rain in 1990. En dat was een cover van de hit uit 1962 van de Everly Brothers. Het Leger des Heils speelt in op duurzaamheid. Er wordt op donderdag 8 juni een leuk en duurzaam project gestart in het Leger des Heils gebouw in Vlaardingen. In een tijd waar steeds meer de nadruk wordt gelegd op hergebruik van grondstoffen en zo min mogelijk te verspillen, gaat het Leger des Heils aan de slag om kleding te herstellen of op te pimpen. Herman de Bruin. Het Leger des Heils speelt in op duurzaamheid. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Tine de Bruin, ze is in de studio. Van het Leger des Heils Waterweg Centraal, heet dat tegenwoordig, hè? Dat klopt, dat is Korps Waterweg Centraal. Ja, welkom overigens. Dank u wel, leuk en bedankt voor de uitnodiging. Duurzaamheid, dat is een kreet die iedereen hanteert, dus het leger ook maar. Ja, wij ook maar. Ja. We participeren daar graag in mee. Ja. Maar hoe vat het leger dus zelfs de duurzaamheid samen? Want dat is dan toch iets aparts wat jullie gaan doen. Want ja, dat klopt. We kennen het leger zelfs natuurlijk als de hulporganisatie. Die werkt voor mensen die het wat minder hebben vaak. Die de papier ophaalt als het nodig is. Die de spullen verkoopt. Die de mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, zorgt dat een dak boven hun hoofd is. En dan duurzaamheid. Ja. Nieuwe tak. En dan duurzaamheid. Nou, het komt eigenlijk voort uit een project wat wij gestart zijn, een quiltcursus. Mm-hmm. Wat dames heel erg leuk vonden, waarin ze quilts maakten onder leiding van mensen bij ons in het korps die daar bekwaam in waren. Maar we eigenlijk merkten dat er steeds meer dames kwamen die ook met andere creatieve vragen naar ons toe kwamen. Dus we dachten, we hebben een kledingwinkel. En wat is er mooier dan de kleding die we daar hebben, die verkocht wordt voor een kleine prijs voor mensen met een smalle beurs. Ja. In het creatief café wat op te pimpen. Leuker te maken met knoopjes, pareltjes, glittertjes. Misschien passend te maken als het te lang of te kort is. Elkaar daar te ontmoeten, een kopje koffie te kunnen drinken. Ja, dus dat is het materiaal wat jullie verzamelen. Dat krijgen jullie, die bakken die overal staan, dan komt het binnen. Wordt het uitgesorteerd natuurlijk, het goede blijft bewaard. En dan kan je het nog weer oppimpen. Dan kan je dat inderdaad nog weer oppimpen. Ja. Met bandjes en kantjes. Je kan het groter maken, kleiner maken, korter maken. En dat doen de vrijwilligers van het Leger des Heils? Dat doen de vrijwilligers van het Leger des Heils. Als we open zijn, dan zijn daar ook een aantal dames die creatief goed bekwaam zijn. Er staan naaimachines en materialen die een eindje op weg kunnen helpen. En als het een creatief café is, dan denk ik, dan is de drempel heel laag. Dus iedereen kan eigenlijk binnenkomen stappen? In principe kan iedereen bij ons binnenstappen. Vinden de mensen het leuk om creatief bezig te zijn met iets van haken, breien, kan dat allemaal. Maar het is zelfs nog breder. Vind je tekenen leuk? Vind je kaarten maken misschien leuk? En misschien vind je, ik ben helemaal niet creatief, maar ik vind het wel heel leuk om te komen kijken naar wat iedereen doet. Ja. Ben je ook van harte welkom. En een kopje koffie kan er altijd wel En een kopje koffie kan er altijd af. Ja, precies. En gezellig praatje ook. Ja, want daar gaat het dan om, hè? Dat mensen toch een beetje met anderen in aanraking komen. Daar, inderdaad. Een stukje duurzaamheid speelt een grote rol. Maar het feit dat we er willen zijn voor de buurt, voor heel Vlaardingen, voor de hele regio. Mm-hmm. Voor mensen die eenzaam zijn, die misschien niet zoveel dagbesteding hebben en misschien ook niet zo heel veel geld te besteden hebben om hobby's of dergelijke dingen te zoeken. Die zijn bij ons van harte welkom. Ja, en die duurzaamheid zit dan met name in het feit dat jullie de kleding krijgen en dat weer hergebruiken. Dat is in principe de duurzaamheid waar we op inspelen. Ja, precies. Nou is er een verhaal dat er vaak kleding is die dan toch weer helemaal weggegooid wordt en gebruikt wordt om allerlei dijken te verstevigen. Heb ik ooit begrepen? Heb je het verhaal ooit gehoord? Of? Ik heb het verhaal ooit wel eens gehoord, maar dat was voor de periode dat ik heilsoldaat was. Maar ja, ik kan me voorstellen als je te goede trouw kleding doorverkoopt om daar fondsen uit te werven, dat je niet altijd weet waar de kleding terechtkomt. En dat is jammer dat er dan zulke verhalen rondgaan. Bij jullie komt het goed. Ja, er zijn natuurlijk dingen bij die je echt niet meer kan gebruiken, neem ik aan. Dat klopt. Daar wordt natuurlijk wel serieus naar gekeken. Echt alleen de kleding die goed genoeg is om te verkopen of om in ons creatief nog café iets mee te doen, op te pimpen, die halen we eruit. Maar zijn er bijvoorbeeld gescheurde spijkerbroeken? Ja, die gaan dan weer verzameld worden en daar worden dan weer van reepjes tassen gemaakt of daar worden kleden van gevlochten of geknoopt. Daar worden dan weer andere. Dus in principe wordt wel alle kleding die wij inzamelen ook echt hergebruikt. Over duurzaamheid gesproken. Ja, over duurzaamheid gesproken. Want je kan gesproken. Die spijkerbroek in de vuilnisbak gooien natuurlijk. Maar je kan van de achterkant van een spijkerbroek, daar schijn je hele leuke tassen van te kunnen maken. Ik denk dat veel mensen denken, daar kan je niks meer mee. Die kan niemand meer dragen. Maar de delen zijn nog bruikbaar dus. De delen die nog dat bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld repen van oude dekens, die worden in elkaar gevlochten om daar weer kleden van te maken. Dus zoveel mogelijk wordt alles op een goede manier besteed. Ja, en hergebruikt. En hergebruikt. Dat is die duurzaamheid in ieder geval. Dat café, waar zit dat? Dat café zit aan de Magnoliastraat 41 in Vlaardingen. Ja. En we zijn open iedere donderdag tussen 10 en 12. En volgende week donderdag dan is het de laatste officiële daad van majoor Oetie Kaspers om dat café officieel te openen. Oh, ja. Dat is mooi om dat te horen. En dan is het ook een officiële bijeenkomst. En dan blijft het ook elke week open. Daar wordt een feestelijke gebeurtenis van gemaakt. En dan vanaf dat moment zijn we elke donderdagmorgen open met het Creatief Café.

De late avond namen we je ver terug in de tijd naar 1965. Toen had Jackie Trent een nummer 1 hit in Engeland met Where Are You Now, My Love. En daarvoor Michel Sardou en La Maladie d'Amour. Straks de zoektocht naar deelnemers aan het Nederlands kampioenschap loopband lopen. Maar eerst Jermaine Jackson. I don't mind. Why don't you do what you do when you did what you did to me? Oh, love was so good, it filled up all my needs. I was crazy for you, you were crazy for me. How could something so right go so wrong, my love, sweet love? Why don't you say what you say when you say what you say anymore? Your eyes can lie so long. Goodbye, close the door. I was crazy for you, you were crazy for me. How could something so right go so wrong, my love, sweet love? Tell me something that I didn't do. Why does someone else have to pull you through? Did they steal you? Crazy for you, you're crazy for me. And how could something so right go so wrong, my love? de broer van Jermaine Jackson en Do What You Do. Het Luxor Theater organiseert op 10 juni het Nederlands kampioenschap loopbandlopen in Rotterdam. Er wordt gezocht naar deelnemers in verschillende conditiecategorieën. Niet fit? Geen probleem. Deelnemers met een zeer slechte conditie en een bierbuik zijn meer dan welkom. Herman de Bruin. Wij gaan praten over het Nederlands kampioenschap loopbandlopen. Ja, ik denk dat dat bestaat, maar ik kan het beter gaan vragen aan Jeroen de Jager. Hij is van het Luxor Theater in Rotterdam en in de studio. Welkom. Ja, goedenavond. Het NK loopbandlopen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, nee, wij ook niet sinds een week of drie geleden. We gaan het wel organiseren. Ja, ja. Loopband, het is iets voor mij voor een sportschool. Een sportschool, dat klopt. Nou, wij hebben natuurlijk de theaterproductie De Marathon bij ons in het Luxor Theater staan. Marathon, hardlopen, loopband lopen, dat is een beetje de link. En de marathon is 19 maart bij ons in première gegaan en heel maart bij ons gestaan in een deel van april. Mm-hmm. En vanaf 6 juni staat het eigenlijk 5 weken lang weer bij ons in het Luxor. Het gaat gewoon door, die marathon. Ja, dat gaat door. Het is spreekwoordelijk en echte marathon ook daadwerkelijk voor al die acteurs die dat elke avond moeten doen. Ja. Goede productie dus. Ja, heel goed. En we zijn hartstikke trots op. En dat gaat door. En eigenlijk als soort van nieuw startschot voor die nieuwe serie dachten wij moeten weer even iets tofs organiseren voor, mm-hmm. Voor Rotterdam. En dat is het NK loopband lopen geworden. Ja. Nou is de link duidelijk. Ja, ja duidelijk. Ja. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden? Op 10 juni in de middag. Ja, ja. En moet ik dan voorstellen dat er honderden loopbanden staan bij jullie in het theater? Of? Ja, het zijn er geen honderden, want het is die dingen zijn toch vrij groot. Ja. Maar er staan er inderdaad wel een stuk of 30 waar... Waar mensen, uiteindelijk is het doel, mensen moeten 10 minuten lang, mensen die deelnemen, gaan 10 minuten lang lopen. En wie de verste afstand loopt op de loopbanden, die wint uiteindelijk een heel mooi marathon arrangement. Ja, met eten bij ons in restaurant De Garage. Dat zit er, hebben we speciaal voor de marathon daar neergezet. Dus dat is uiteindelijk het uiteindelijke doel. En we hebben nu zo'n 100 deelnemers. Zo. Dus dat gaat hartstikke goed. En ja. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden om mee te doen. Ja, want als je 10 minuten loopt, dan kan je er heel veel hebben. Dus. Exact. Dus helemaal als je een paar loopbanden hebt staan, gaat dat vrij snel achter elkaar door. Wat zou de snelste loop kunnen zijn in 10 minuten? Ja, heb je nou, nog nagekeken? Ik weet niet, 10 minuten lopen. Ik weet niet of je zelf een hardloper bent. Nee, absoluut niet. Ik wel. Nou ja, als je zo tussen de 3 en 4 minuten de kilometer loopt, dan loop je wel vrij snel. Mm-hmm. Dus nou ja, als iemand toch 2,5-3 kilometer haalt, dat zijn wel snelle tijden. Ja, denk ik. En wat natuurlijk belangrijk is dat er niet alleen per se getrainde lopers voor moeten zijn. Hè. Mensen moeten ook lopen op de loopbanden met in de linkerhand een blik bier en in de rechterhand een moorkop. Ik weet niet of je de film De Marathon kent, maar... Maar dat komt er allemaal uit. Komt er allemaal in voor, dus ook in de theaterproductie. Dus het is natuurlijk wel een beetje een NK met een knipoog. Een beetje ludieke toestand. Exact. Ja, ja. Dus dat zijn wel een beetje hindernissen waarop de tijden misschien wat minder snel gaan. En je hoeft niet getraind te zijn. Dus ook als je een bierbuik hebt en geen conditie, juist dan moet je aanmelden. En je hebt een biertje bij om na afloop na die 10 minuten meteen? Exact. Dus geen reden om niet mee te doen. Nee, het wordt een ludieke bezigheid. Het is niet bedoeld, het is wel een NK, een Nederlands kampioenschap, maar dan toch gewoon voor de lol. Uiteraard, ja. Ja. Alles om die marathon, die voorstelling, te promoten, want zeker, die gaat daarna weer van start. Ja, en hij is nog te zien tot en met 9 juli. Hoe kan je opgeven? We kunnen nog op mensen gebruiken. Ja, zeker. Ja. Als je naar de www.luxortheater.nl gaat of naar de Facebookpagina van het Luxor Theater, dan vind je daar de oproepen. Met alle informatie, met tijden en met alle info. Dus op beide kanalen is alle informatie te vinden. Inschrijfgeld? Is er wel. Wat het belangrijkste is dat, ik weet niet of je, met de film De Marathon, er zijn natuurlijk de ludieke geel, kanarie, geel, paarse shirts komen daarin voor. Dus uiteraard, als je met het NK loopend lopen meedoet, moet je dat doen in zo'n shirt. Een heleboel mensen in Rotterdam hebben al zo'n shirt. Dus als je zo'n shirt hebt, dan is het €5. De inschrijfkosten, heb je nog niet zo'n shirt, dan vinden wij het natuurlijk hartstikke leuk als je er eentje aanschaft. En dat is dan ook gelijk en je deelname. Deelname bewijs. Ja. Het is allemaal goed geregeld. Het is

goodbye. Well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve. Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Bij stichting Petje Af zijn ze ervan overtuigd dat de plek waar de wieg heeft gestaan nooit de kansen in de toekomst mag bepalen. Daarom ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 tot en met 14 jaar bij Petje Af op zondag de wereld. Zij komen in aanraking met inspirerende rolmodellen, doen verfrissende ideeën op en worden deuren geopend die voor veel kinderen anders gesloten zouden blijven. Mariska de Vries. Ik ga onder andere praten met Jolien van den Marel. Zij is locatiemanager van Petje Af Waterweg. Welkom Jolien. Dankjewel. Petje Af, wat is dat voor organisatie? Wij zijn een weekendschool, maar dan op beroepsverkenning en talentontwikkeling van kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Dus er komen gastdocenten bij ons vertellen en wij gaan naar het bedrijf toe om het echt te gaan zien. Dus wij zijn voornamelijk met beroepen ook bezig. Dus de kinderen laten zien wat een beroep inhoudt om te kijken of ze het leuk vinden, zodat ze kunnen bedenken of ze dat later wel of niet willen worden. Ja, klopt. Gewoon het ontdekken van wat is een beroep precies en wat houdt het in. Ja, jullie hebben binnenkort ook open dagen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, in Schiedam gaan we een nieuwe locatie openen, want in Vlaardingen en Maassluis bestaan we al. Maar in Schiedam is dadelijk 11 en 18 juni in het Lentes Live College open dagen om te komen kijken van vind ik dit echt leuk om hier aan mee te gaan doen. Oké, dat is de algemene informatie. Nu heb ik hier tegenover mij vier dames zitten die hebben meegedaan aan zo'n activiteit van jullie. Jullie zijn wezen kijken wat allerlei beroepen inhouden. Ik begin gewoon bij de eerste. Hallo, hoe oud ben jij? Ik ben Shanae en ik ben 12 jaar. En wat heb jij allemaal gezien in dit project? Gewoon de verschillende beroepen die je kan hebben. En gewoon welk beroep je zelf wil zijn. Ja, welk beroep vond je leuk? Die hebben we nog niet gehad, maar ik vind zelf advocaat heel erg leuk, maar die hebben we nog niet gehad. En wat lijkt je zo leuk aan advocaat zijn? Gewoon het werk wat je kan doen, ook de mensen die je kan helpen. Heel veel mensen helpen die in de problemen zitten, dat lijkt jou leuk. Ja. Goed, ik ga even naar je collega naast je. Hallo, hoe heet je en hoe oud ben je? Ik ben 14 jaar. En hoe heet je? Manuela. Manuela, wat heb jij gezien allemaal qua beroepen en wat lijkt jou leuk? Ik weet zelf nog niet echt wat ik leuk vind, maar we hebben wel het Delta Hotel al gehad en het ziekenhuis. En dat was wel heel gaaf. Ja, wat vond je zo gaaf aan het ziekenhuis? Nou, je kreeg eigenlijk, laat maar te zien, waar de röntgenfoto's werden gemaakt. En ze hadden zo'n machine waar je met één, we hadden zo'n tennisbal en kon je met er zat één paperclip in en die werd toen die machine ingezogen. Die was magnetisch, ja. Dat werd erin ingezogen. Ja. Dus die techniek eigenlijk, hoe dat allemaal ging, dat vond je eigenlijk wel heel interessant. Het is natuurlijk veel leuker om daar te zijn als je geen patiënt bent. Hè? Want als je er bent omdat je ziek bent, is het helemaal niet leuk natuurlijk. Maar dan kun je wel zien wat er allemaal gebeurt en wat voor beroepen daar allemaal te doen zijn. Maar jij wil nog even nadenken over wat je later wil worden. Maar je hebt nog even. Maar je moet op een gegeven moment wel een vakkenpakket pakket kiezen. Dat is lastig, hè? Ik moet volgend jaar al gaan kiezen, dus. En dat weet je nog niet wat het wordt. Nou, nog even nadenken. Er zit nog een hele zomervakantie tussen. Ja. Goed, ik ga naar de volgende. Hallo, wie ben jij? Ik ben Priscilla en ik ben 12 jaar. En wat heb jij gezien tijdens dit project? Nou, heel veel dingen die je later kan kiezen als je ouder wordt. En wat leek jou leuk? Zat er iets bij dat je denkt van, nou, misschien is dat wel wat voor mij? Misschien basketbal. Basketbal. En dan basketbaltrainer of basketbalcoach? Wat wil je precies met basketbal? Nou, trainen. Trainer worden. En dan mensen leren hoe ze het zo goed mogelijk kunnen doen. Of wil je professioneel basketbalster worden? Nee. Dat niet. Maar sport lijkt jou dus wel leuk om iets met sport te doen. Ja. En heb je daar al wat van gezien in het project? We waren bij Life College, hadden we een basketbaltrainer gehad. Oké, en dat vond je een hele sympathieke man. Je dacht, zo iemand wil ik later ook wel worden. Ja. Ja, oké. Ik ga even naar degene die naast jou zit. Hallo, wie ben jij? Oh, ik ben Nikita, ik ben 15 jaar. 15, dus jij moet al een beetje gekozen hebben qua vakkenpakket. Ja. Welk vakkenpakket heb je? Zorg en welzijn, horeca en onderneming, lifestyle, multimedia en dan... een heleboel om te kiezen in ieder geval. Ja. Wat heb jij gezien wat jou leuk lijkt qua beroep voor later? Ja, wel basketbal. Ook basketbal? Dus je twee basketballers naast elkaar? Ja, ik zit ook op basketbal. Oh, dus je was al bekend met de sport natuurlijk? Ja. Ja, en wat is er zo leuk aan dan om dat later als beroep te doen? Je kan gewoon mensen die bijvoorbeeld het willen doen, kan je gewoon helpen, ondersteuning. En het is gewoon gezellig. Ja, maar als je zelf in een team zit en je maakt lol, dan is het gezellig. Maar als jij de baas bent en je moet zorgen dat je team goed speelt, is het natuurlijk heel anders, hè? Het is een beetje hetzelfde. Toch wel? Ja, want onze coaches doen ook wel van dat ze net als ons zijn. Dat ze niet hoger dan ons staan. Dat ze gewoon net als ons gelijk zijn. Ze praten gewoon tegen je alsof je een vriendje of vriendinnetje bent. Ja, maar ze helpen je ook in slechte momenten, helpen ze je ook gewoon. Ze weten dan hoe ze jou weer op moeten peppen, dat het weer goed gaat. En dat lijkt jou mooi om dat te leren, hoe je zoiets doet. Oké. We gaan het afwachten. Jullie hebben nog even voordat jullie echt een baan moeten gaan zoeken natuurlijk. Ja. Maar jullie weten al wat meer dankzij dit project. Allemaal hartstikke bedankt. We praten over Petje Af Schiedam. Dat deed ik met Jolien van de Marel en vier leuke dames die allemaal vertelden wat ze allemaal gezien hebben en wat ze misschien later willen worden. Dankjewel. No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. De Amerikaanse singer-songwriter Nilsson en Without You uit 1971. De late avond van dinsdag 6 juni maakt zo weer plaats voor de nachtelijke uren. Morgen ben ik er weer met een nieuwe late avond. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Todd Rundgren van zijn nieuwe album White Night. Samen met de Zweedse zangeres Robin is dit That Could Have Been Me. Something else in mind. You promised a place in your world for me, but it's so cold and undefined. If there's something